Ali İmran Suresi 101 ila 132. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ali İmran 101. Ve keyfe tekfurune ve entum tutla aleyküm ayatullah ve fikum rasulü. Ve keyfe tekfurun ve nasıl siz ey ehli kitap Allah'ı inkar ediyorsunuz. Ve entum tutla aleyküm ayatullah ve size Allah'ın ayetleri okunuyor. Ve fikum rasulü ve sizin içinizde Allah'ın peygamberi varken ve men yatesim billahi fekad hudiye ila sıradin müstakim. Her kim Allah'a tutunursa muhakkak o dosdoğru bir yola iletilmiştir. Ali İmran 102. Ya eyyühellezine amenü tegullâhe hakka tukati. Ey Allah'a iman edenler. İttegullâhe hakka tukati. Allah'tan hakkı ile sakının, korkun. Ve la temutunne. Sakın ha sakın ölmeyin. İlla ancak şu şekilde ölün. Ve entüm müslümun. Ancak Müslümanlar iken. Yani Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman edip teslim olmuş, tabi olmuş, itaat etmiş, takınmış kimseler olarak ölün. Ali İmran 103. Ra'tasimu bihadlillahi cemian. Allah'ın dinine yahut Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı, topluca sarılın. Ve la teferragu. Sakın fırka fırka bölünmeyin. Vezkuru nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. İz kuntum a'daen ki siz birbirinize düşman idiniz. Fe'ellefe beyne kulubikum kalplerinizi birbirine ısındırdı. Fe'esbehtum bi nimetihi ihvana. Allah'ın üzerinizdeki bu nimetiyle kardeşler oluverdiniz. Ve kuntum ala şefa hufretin minennar. Siz cahiliye döneminde ateşin kıyısında, bir ateş çukurunun kıyısında idiniz de fe'engazekum minha sizi o kuyudan çekip çıkardı, o kuyunun kenarından kurtarıverdi. Ve kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi. İşte Allah böylelikle size ayetlerini beyan eder. Açıklar. Leallekum tehtedun. Umulur ki gerçek hakikat yoluna, iman yoluna, İslam yoluna ulaşırsınız. Ali İmran 104. Vel tekun minkum ummetun. Sizden bir ümmet, bir grup bulunsun her daim. Yed'ûne ilel hayr, hayra çağıran ve ye'murûne bil maruf, iyiliği emreden ve yenhevne anil münker, kötülükten nehyeden bir grup bulunsun. Ve ulaike humul muflihun. İşte onlar ve onlara tabi olanlardır. Kurtuluşa erenler. Ali İmran 105. ayet. Ve la tekunu kellezine teferragu. Ey Muhammed ümmeti, ey iman edenler. Sakın ha sakın dinlerinde bölük pörçük olanlar gibi, fırka fırka olanlar gibi olmayın. وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Ki bunlar kendilerine Allah'ın apaçık ayetleri geldikten sonra aralarında ihtilafa düşmüşlerdi. Ve اُولَٰئِكَ لَهُمْ İşte onlar için vardır azab-ı nazim. Ali İmran 106. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ O gün kıyamet günü geldiğinde kimi yüzler ağarır, kimi yüzler de kararır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ İşte yüzleri kapkara olanlara şöyle denir. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Siz misiniz Allah'a iman ettikten sonra inkar edenler? فَذُوقُوا الْعَذَابَ O halde tadın azabı. بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Dünyadayken inkar etmiş olduklarınızdan ötürü. Ali İmran 107. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ Buna karşın yüzleri bembeyaz, ak olanlar ise فَف۪ي رَحْمَةِ Allah'ın rahmeti onları kuşatmıştır. hakkın fiha halidun. Onlar orada cennette sonsuza kadar kalırlar. Ali İmran 108. Tilke ayatullah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Netluha aleyke bil hak. Gerçeklerle dolu olan ayetleri biz sana okuyoruz. Yahut da biz hak ile gerçeği barındıran özleriyle özündeki gerçeklerle bu ayetleri sana okuyoruz. Ve mellahu yuridu zulmen lil alemin. Allah alemlere zulmetmek istemez. Ali İmran 109. Ve lillahi ma fis semavat ve ma fil ard. Göklerde ne var ise ve yerde ne var ise Allah'ındır. Ve ilallahi turcaul umur. Biliniz ki işler Allah'a dönücüdür. Ali İmran 110. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Ey Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'murune bil marufi ve tenhevne anil münker ve tu'minune billah. İyiliği emreder, kötülükten yasaklar ve Allah'a gerçekten iman edersiniz. Velev amene ehlül kitap. Kitap ehli yani Yahudi ve Hristiyanlar da sizin gibi Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten iman etmiş olsa lekâne hayran lehum. Muhakkak ki bu onlar için hayırlı olur. Minhumul mü'minun. Fakat onlardan iman edenler de var. Ve ekseruhumul fasikun. Fakat çoğu fasıklardandır. Ali İmran 111. Len yadurrukum illa eza. Kitap ehli size eziyet etmekten başka bir zarar veremez. Ve in yukatilukum, eğer sizinle savaştalar, yuvellukumul edbar. Sizleri geri bırakıp, yani sizlere arkalarını dönüp kaçacaklardır. Sümme la yunsarun, onlara sonra yardım da edilmez. Ali İmran 112. Zuribet aleyhimüz zilletü. Nerede? Eyne ma sufifu. Nerede rastlarsanız onların üzerine zillet damgası, aşağılık olmak damgası vurulmuştur. İlla bihablim minallah. Ancak Allah'tan bir iple, yani İslam'a girmeyle ve hablim minennaz. Yahut Müslümanlarla bir anlaşmaya varmaları dışında. Ve ba'u bighadabin minallah. Onlar Allah'ın öfkesini üzerlerine çekmişlerdir. Allah'tan öfkeyle dönmüşlerdir. Ve zuribet aleyhimül meskene. Üzerlerine miskinlik damgası da vurulmuştur. Zalike bi ennehum kânu. Bu şundandır ki onlar yekfurûne bi âyâtillâh. Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Ve yektulûne l-enbiyâe bi gayri hak. Ve Allah'ın elçilerini yani peygamberleri haksız yere öldürüyorlar. Zalike bima asav. Bu onlar asi olduklarından ve kanu yatedun haddi aştıklarından dolayıydı. Ali İmran 113. Leysu sevain. Elbette bir değildir. Min ehlil kitap. Ehli kitaptan ümmetün, kaimetün, hakkı ayakta tutan bir grup. Yetlûne âyâtillâh. Allah'ın ayetlerini okuyan enâ el-leyli. Gecenin geç vakitlerinde ve hum yescudun. Secde ederek gecenin geç vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyan hakkı ayakta tutan ehli kitaptan bir ümmet de vardır ki o diğer fasık ve isyankar olan grupla bir değildir. Ali İmran 114. Yu'minûne billâhi vel yevmil âhir. İşte ehli kitaptan bu güruh, yani bu ümmet, bu kısım, bu topluluk Allah'a vel yevmil âhir, ahiret gününe iman ederler. Ve emrûne bil maruf, iyiliği emreder. Ve enhevne anil münker, kötülükten insanları sakındırırlar. Ve yusari'ûne fil hayrat, hayırlara koşarlar. Ve ulâike minas salihîn. Onlar da şüphesiz salihler kimse zümresindendirler. Ali İmran 115. ve ma yef'alû min hayrin felen yükferû. Onlar hayırdan, iyilikten ne yaparlarsa yapsınlar, onların yaptığı hayırlar asla inkar edilmeyecek, yani üzeri örtülmeyecek, yok olmayacak, karşılığını bulacaklar, karşılıklarını alacaklar hayırlarının. Vallahu alimun bil muttakin. Şüphesiz hangi topluluktan olursa olsun Allah sakınanları bilendir. Ali İmran 116. ayet. İnnellezîne keferû len tughniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'a. Şüphesiz Allah'ı inkar edenler var ya, onların ne evlatları ne de malları Allah'tan zerrece koruyamayacaktır. Ve ulâike eshâbunlar, işte onlardır ateşin halkı. Hüm fîhâ hâlidûn. Onlar o ateşin, yani cehennemin içinde sonsuza kadar kalacaklardır. Ali İmran 117. Meselü mâ yunfikûne fî hâzihil hayâti dünya. Onların bu dünya hayatında infak ettiklerinin misali şuna benzer. Kemeseli rihin, bir rüzgar düşünün. Fîhâ sirrun, içinde şiddetli sıcak yahut şiddetli soğuk varken. Esâbet harse kavmin zalemû enfüsehum, kendilerine, nefislerine zulmeden bir kavmin ekinine isabet ettin. Fe ehleketü, ve o ekini mahvedivertin. Ve mâ zalemehumullah, onlar Allah'a zulmetmediler. Ve lakin enfüsehum yazlimun, lakin nefislerine zulmediyorlar. Ali İmran 118. Ya eyyühellezîne âmenû, la tettehizû bidâneten min dûnikum. Ey Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman edenler, sizden başkalarını, yani dindaşlarınızdan, din kardeşlerinizden, Müslümanlardan başkasını dost edinmeyin. Yani hakiki Müslüman, samimi müminlerden başkasını dost edinmeyin. Ve la ye'lûneküm habâlâ. Onlar ancak sizin için dininizde fesat çıkartmak isterler. Size zorluk, sıkıntı vermek isterler. Veddû mâ anittüm. Sizin eziyet çekmenizi, sıkıntı çekmenizi isterler. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ. Ağızlarından size karşı buğz belli olmuştur. Yani ağızlarındaki buğzları ayan beyan olmuştur, ortaya çıkmıştır. Öfkeleri ağızlarından anlaşılmıştır. Fakat وَمَا تُخْف۪ي سُدُورُهُمْ, kalplerinde sizlere karşı besledikleri kin, nefret ve öfke ise ekber, daha büyüktür. Kim bunlar? Ehli kitap, yani Yahudilerin ve Hristiyanların birçoğu diyelim. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَةِ, işte böyle biz size ayetleri belirttik, apaçık bir şekilde gözler önüne serdik. İn kuntum tabilun, eğer siz akledenlerden olursanız. Ali İmran 119. Ha entum haulai tuhibbunahum. Ha siz bunlar, bu Müslümanlar, ulai, işte siz böyle insanlarsınız ki tuhibbunahum, onları seversiniz. Fakat ve la yuhibbunakum, ve onlar sizi sevmez. Ve tü'minûne bil kitâbi külli, siz kitabın tümüne iman edersiniz. Ve izâ legûküm, onlar tümüne iman etmez. Fakat sizin gibi görünmeye çalıştıklarından. Ve izâ legûküm, sizinle karşılaştıklarında. Gâlû âmennâ, derler ki biz de sizin gibi külliyen, bütün bir şekilde Allah'ın kitabına inandık. Ve izâ halev, sizden ayrılıp da yalnız baş başa kaldıkları zaman. Azzu aleykümül enamile, azı dişlerini sizin üzerinize, size olan öfkeleriyle azı dişlerini ısırırlar. Minel gayz, öfkelerinden dolayı. Kul mutu bi gayzikum, de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, geberin, ölün öfkemizden. İnnallâhe alîmun bizâti sudur, muhakkak Allah sadırların, göğüslerin, gövdelerin, kalplerin özünde olanı bilendir. Ali İmran 120. ayet. İn temseskum hasenetun tesu'uhum. Eğer size bir iyilik dokunsa onların hoşuna gitmez. وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. Size bir kötülük isabet etse onunla övünürler, sevinirler ona. Onunla ferahlarlar. وَاِنْ تَصْبِرُوا eğer sabreder ve tettegû sakınırsanız isyan, günah işlemekten la yedurrukum de zarar vermez keyduhum onların hileleri şey'a herhangi bir şey şekilde size zarar vermez onların hileleri. İnnallâhe bimâ yâmelûne muhît. Allah onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatan bilendir. Ali İmran 121. Ve iz gadevte min ehlike, sen ehlinden uzak bir şekilde akşamladığında, ve iz gadevte min ehlike, sen ailenden sabah erken vaktinde ailenden uzaklaşıp savaş yerine gitmek üzere olduğunda, tübeviul müminin, müminler de savaş yerlerine gitmekte idi, savaş yerini almakta idiler. Mekaide lil kital, savaş için bulunacakları yerleri alıyorlardı. Allahu semiun alim, işte Allah işitendir, bilendir. Ali İmran 122. İz hemmet taifetani minküm, sizden iki taife en tefşela, bozulmaya yüz tutmuş iki taife dağılmak istedi. Vallahu veliyyuhuma, Allah her ikisinin de sahibidir, koruyucusudur. Ve alallahi fel yetevekkelil müminun, muhakkak ki müminler yalnız Allah'a tevekkül ederler. Ali İmran 123. Ve lekad nasarakumullahu bi bedrin, muhakkak Allah size Bedir'de yardım etmiştir. Ve entüm ezilletün, siz yenilmek üzere iken. Fettakullah, o halde Allah'tan korkun, Allah'tan sakının. Leallekum teşkurun, umulur ki şükredenlerden olursunuz. Ali İmran 124. Biz tegûlü lil müminin, o an sen müminlere diyordun ki onlara cesaret vermek için, elen yekfiyekum en yumiddekum rabbukum bi selaseti alafin minel melaiketi munzilin. Rabbinizin gökten indirdiği 3000 selaseti alafin 3000 melekle size yardım etmesi, sizi takviye etmesi, elen yekfiyekum, size asla kafi gelmeyecek mi? Ali İmran 125. Bela, evet kafi gelecek. İn tesbiru, eğer sabrederseniz ve tettegu ve sakınırsanız, ve ye'tukum min sevrihim, aniden size saldırırlarsa, haza, öyle bir durum, bu durumda yumdizküm rabbukum, sizi Rabbiniz destekleyecektir o zaman, bi hamseti alafin minel melaiketi müsevvimin, nişanlı, işaretli, armalı, 3000 melekle sizi destekleyecektir. Ali İmran 126. Ve ma cealehullahu illa büşra ve let büşra lekum. Allah bunu size bir müjde yaptı ancak ve litetmainne gulubukum, bir kalplerinizin kendisiyle mutmain olması için. Ve men nefru illa min indillah, yardım yalnız Allah'ın katındadır ki o Allah el-Aziz, üstün olan, el-Hakim ve hikmet sahibi olandır. Ali İmran 127. Ki Allah onunla liyehtâ tarasen minellezîne keferû, kafirlerden bir kısmını helak ettin, ev yekbitehum, yahut onları perişan ettin, feyengalibû haibin, rezil ve pişman olmuş, hüsrana uğramış bir şekilde gerisin geri dönüversinler. Ali İmran 128. Leyse leke minel emri şeyün. Ey Muhammed, işten senin üzerine bir sorumluluk yoktur. Ev yetûbe aleyhim. Allah onları helak eder. Yahut da onların tövbesini kabul eder. fe innehum zalimun, ev yuazibehum, ya da azap eder, ev yetube aleyhim, yahut da onların tövbesini kabul eder, fe innehum zalimun, çünkü onlar zulmeden kimselerdir, nefislerine günah işleyerek zulmeden kimselerdir. Ali İmran 129. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard, göklerde de yerde de ne var ise Allah'ındır. Yağfiru limen yeşa, o dilediğini bağışlar. Ve yuazzibu men yeşa, dilediğine de azap eder. Vallahu gafurun rahim, muhakkak ki Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Ali İmran 130. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. La te'kulu riba ev'aten muda'afe, kat ve kat katlanmış faizi yemeyin. Vettegullah, Allah'tan sakının. Le'allekum tuflihun, umulur ki kurtuluşa erenlerden olursunuz. Vettegun nârelleti uiddet lil kafirin. Ali İmran 131. Vettegun nârelleti uiddet lil kafirin. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten, ateşin azabından sakının. Ali İmran 132. Ve abiyullah ve rasul, Allah'a ve Resulü elçisi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem itaat edin. Leallekum turhamun, umulur ki merhamet edilirsiniz.